جا فی تشمیت العاطس باب دے پا بیان دے جواب ورکولو کی پرنجی کون کتا تشمیت وی چا پرنجو کا وغا الحمدللہ وی او تور تای ارحمو کلاوی اباد علماء وی دے تشمیت مانا دے دعا بالخیر والبرکہ دے خیر و دے برکت دعا کول وبهی قال حدثنا حناد قال اخبرنا بالاحوص عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال فرمای رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی للمسلم يعني المسلم ست ديو مسلمان فقل مسلمان شفق حقنا دي بالمعروف ذي شريعت مطابق يسلم عليه اذا لقيه يو حق دار سلام به پیچه چی ملاو شیو سرا ویجیبوهو دے بے دعوت قبل اذا دعاهو کلے چی غرو بلی ویشمیتوهو آو دے بورت جواب ورکی پیرحمو کلا سر ایلا تسوا کل چی غبرن جو کیو الحمدللہ ووی فالحمدللہ ونیو بیا جواب مستحق ملے ویعودوهو اذا مردوا او تپوس پہ کئی چکل بیمار شی ویتبیو جنازتہو او دے بداغد جنازی پسیزی اذا مات چمن شی ویحب لہو ما یحب لنفسی وخوی بدیرو مسلمان لراغ چیزان لے وخوی او پدی باپ کی حدیث دے دا بی حریرہ دا بی ایوب دا برا دا بی مسعود رضی اللہ تعالی عنہمنا وهذا حدیث حسن قد روی من غیر وجه فکنو طریقو ثابت دید نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد تکلم بعضهم بعض محدثین کلام کڑے دے فحارس الاعور کی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا محمد بن موسى المخزومي المديني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمن إلا المؤمن ست خصال یو مومن پبل مومن شپک خیرنا حق ندی یعودو اذا مردوا تپوس بے کئیشی بیمار شی نگو رب بدل عدل بدل بانی دیو بل تپوسو ندی پکار بدل پا بدلی سی زمان تپوس اکڑو کنان بیا پا کیسم نمیلاوی تا پا دینی اچی دا زمند دیلیا وحی سرا یره کله ما تاسو شکړه او کنا او د سنت خلاف کو خوځي کوم زکه دا دی او مسلمان حق ته تدری چې کافر تاسو سن کولې شي ویشهد اذا ما تا او حاضرې کې به جنازې لکل شمړ شو ویجیبو دا دعوت په قبل اذا تا او کله شروبلی ویسلم علیه اذا لقيه سلام به پیشي چې کله سره ملاو شي ویشمته اذا عطس او جواب بول ورکې پیر هم کلا سره چې غفرن جو کې الحمدلله وي وينصح له او دا خیر پای بلټې دا غاو کله کا وای یو شهدا او که حاضر وي دا حدیث صحیح او محمد ابن موسی المخزومی مدینی ان ثقت ثقله روان او عبدالعزیز ابن محمد و ابن ابي فدیک ان رحمهم الله باب ما يقول العاطس اذا عطس اے پرنج کوم کې بسوي کله چې دې پرنجو کی چې پرنجو کی وبه قال حدثنا حمید بن مسد قال اخبرنا زیاد بن ربیع قال اخبرنا حضرمی مولا آل جارود عن نافع ان رجلا عطس و يشرب رنجو كه لا جنب ابن عمر اڑف دی ابن عمر رضی اللہ عنہ تناسو فقال الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ دے پاکی سیوا ہوئی والسلام علی رسول اللہ لے ابن عمر رضی اللہ عنہ وردوانا قول زموان چی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات تعليم منتدى الله حبيب نراكره علمنا منت تعليم راكره نقول شمونا هو عيوز برج فوقي الحمد لله على كل حال على كل حال الحمد لله صلى على كل حال الخاضب ثابت برج ديوكو الحمد لله یا الحمد لله على كل حال کما مشکا شریف کی دغه مسئله تیرا دا حدیث غریب لانا فی الا من حدیث زیاد ابن ربیع اگر الفاظ دا سره الحمد لله على كل حال الحمد لله رب العالمین بعد وی په الحمد لله و زیادت نک لکه بخاری شریف حدیث کرا دی اباد وی الحمد لله رب العالمین زیادت وکئی لکدا الفاظ ثابت دي ادا در لکیر تبرانی شریف حدیث ته وی چا چې د پرنجې کوم کی سره واوره چې الحمد لله رب العالمین علی کل حال هه یو سړی پرنجو کاته الحمد لله رب العالمین علی کل حال وی دے بنمو می درد غاق د جانی او ند غگ میشا را موقوف حدیث ہے اور رجالو سقات جاو بی دا غاق او دا غگ درد نران باب ما جا کے فیشم تو لاتسو سرنگ به جواب ور کئ پرنج کوم کے پوی قرات سنا محمد بن بشار قرات سنا الرحمن بن مهدی قال ابن سفیان عن حکیم ابن دیلما عن ابي برده بن ابي موسى عن ابي موسى رضی اللہ عنہ قال كان اليهود يهوديا يتعاطسون پرنج به کولی د نبی علیہ السلام په خوا کې يرجون د امید ساتره یقول لهم چې الله پیغمبر بدوی ته وي يرحمك ويرحمكم الله چې الله دې په تاسو رحم وکي دا وړه خبره نه چې پیغمبر چاته وي چې الله دربار رحم وکي فیقول الله حبیب بدوی ته وي يهديكم الله ويصلح بالكم الله دې تاسو له هدایت کی او تاسو دا حال دې درست او سم کی خپل باپ کی حدیث دې دالی او دا بی ایوب او دا صالح ابن عبید او دا عبد ابن جعفر او دا ابی هريره رضی الله عنهما هاذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو احمد قال اخبرنا سفیان عن منصور عن هلال بن يساف عن صالح بن عبید انه كان مال القوم في سفر دیو قوم سره په سفر کې فاعت سارا جن من القوم پرنج کړي و یو شړید قوم نا فقال السلام علیکم هغه پتا سو دي سلام دې الحمدلله په دې دا شو فقال علیک وانا امی دور ته وی تابان یو په مور دې سلام وی فکان الرجل وجد فی نفسی آسڑے غصہ شو خفش تزلد فقال آبا اینی لما قل ویزنو آیت اللہ ما قال مگر آغا چویلو نبی علیہ السلام عطا سر جنن پرنجا کریویو شرید نبی کریم علیہ السلاة والسلام پا مبارک مجلس کی فقال السلام علیکم نو اغد الحمدللہ فضی السلام علیکم ویلو نبی علیہ السلام علیکا و آلہ امکا پتاو پا مور دوارو دی سلام وی اذا عطا سواہدو کو تلچ پرنجو کیو پتاسو کی فلیقل الحمدللہ رب العالمین دے دیدا سوی ولیقل لہو من یرد علی ودي وید تا سو جدي ته جواب واپس کوي يرحمك الله ولي يقول او دي دي بیا وای يغفر الله لي ولكم د الفاظ ثابتي هذا حديث نقطه اختلفوا في روايه منشور وقد ادخلوا بين هلال ابن اسحاق وبين سالم رجلا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا شعبة قال اخبرني ابن ابي ليلى عن اخيه عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم كل شفرنجو كي او پتاسو كي فليقل الحمد لله على كل حال تسوي وليقل الذي يود ويا كسرد عليه شي پد جواب واپس کي رحمك الله وليقل هو دي ويهديكم الله ويصلح بالكم الله دې تاسو له هدايتو کي او درستي کي تاسو حال وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن ابن ابي ليلى بهذا الاسناد نحوه وهكذا روى شعبة هذا الحديث عن ابن ابي ليلى وقال عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن ابي ليلى يضطرب في هذا الحديث حتى استراب حاصل شعبة الحديث کی يقول احيانا عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول احيانا كل بعض اوقاته كبيري عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى الثقفي المروزي قال اخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن ابي ليلى عن اخيه عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي بن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب ما جاء في ايجاب التشميت بحمد العاطس باب دې په بیان دا کی شراب دي في ايجاب التشميت بحمد العاطس اے چه واجب دی تشمیر جواب ورقول پر رحمک اللہ سر چکل عاطس الحمدللہ ہوئی اکوی نوی نجاب جواب نور کی وبهی قال حدثنا ابن ابی عمر قال اخبرنا سفیان سلیمان التیمی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رجلین یدو سری عطسا پرنجکڑی ودوارو دنبی صلی اللہ علیہ وسلم پخوا کی فشمت احدهما ولم يشمت الاخر نو پيرحمك الله سره یو د دوړو ته جواب ورکړو بل ته نو ورکړو فقال الذي يريد اكثر يشمت وجهه ته پيرحمك الله سره جواب ورنکو اذا الله رسول شمتها ما ولم تشمتني دته پيرحمك الله جواب ورکو ما ته درانو کو الله حبيب ورته انه حمد الله وقد الله حمد وانك لن تحمد وتحمد نوي تعالی موږ یې جواب درکړی وی هاغه حدیث حسن صحیح معنا دار کدا الحمدلله ولی نو دې جواب ورکول مستحق نه بعد حدیث د مسلم شریف کې راغلی چکل چا پرنجو کا احمدی ہوئی نو جواب ورن پیرحمو کلا ورکی او کا احمدی ہوئی نو بیا با جواب نورکوئی باب ما جا کم یشمیت العاطسو سو پی ریبا پیرحمو کلا سر پرنجی کون کی تا جواب ورکی اس کرا آغاز اکام نیا بیماری دا اپا گنٹو گنٹو لگیا لے نو کا جواب ورکی پیام جائز دے او پتا سو ضروری نئے وبه قال حدثنا سويد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اكرمة بن عمار عن ياس بن سلمة عن ابيه قال عطس رجل فرنج كريو سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد موجود رسول الله صلی الله علیه وسلم هاذا رجل مذکوم ذو زکام نے سړے دے زکام اصل کی روایت کدا سراغ دی لکرستو حدیث کی در تراغی تفصیل دے کلا ذکر کئ پدری مکی ریدا سیویلو حد اوبی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن سعید قال اخبرنا اکرم بن عمار عن یاس ابن سلمہ نبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه الا انه قال فی الثالثہ قال حبیب پدری جن کی ویلو انت مذکوم وستاخ زکام نے اگر حدیث کی دا سراغ دی وی پرنجی کون کی تا پدریز علی جواب ورکے فہن زاد کدین زیاد پرنجی کئی فہن شیطا فشم مدھو کدی خوخشی بیام جواب ورکوا چه الحمدللہ وین شیطا فلا اکدی خوخشی نبیا جواب مورکوا هذا صحو من حدیث ابن المبارکی وقد روا شعبت و نکرم ابن عمار هذا الحدیث نحو روایتی ابن سعید وبیت قدسنا بذلك احمد بن الحکم الحکم البصری قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبت و نکرم ابن عمار بهذا وبه قال حدثنا القاسم بن دینار الکوفی قال اخبرنا اسحاق بن منصور السلولی الکوفی عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن ابي خالد الدالاني عن عمر بن اسحاق ابن ابي طلحه عن امه عن ابيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شمت العاطس ثلاثه جواب اور کوپرنی کون کی تدری کرتا فین ازدادا کچر دین زیادت مغفرنجی کے والحمدللہ فین شیط فشمت ہو ان شیط فلا ندریو دن پور سنتا او بازی پنیج واجب دے دین آفلا مستحب دے تجی خوخ دوی کا عجر با اللہ در کی او کنیننا ادا حدیث غریب و اشنادو مجهول باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه تلعطاس انسان تا نارینو زنانو تا دجون طریقه دا اللہ حبیب خیلی چه پرنجا کینو یواز کتکا تا سینا چه خود تیز دیکو ازام تر بی پروان تولو یو او دا پرنج پا وقتی دا مخیدی پلو ورشکل بدرنگی گی نو مخفتکا بل کا دې دې خلی او د پوزې را ګندګی روزي نو مخ پټکا چې بل څوک ګندن کې مجلس ګندن کې مخې لري کتاب او قران دې هغه ګندن کې قراق او اسکار پرو دې هغه ګندن کې د خو اخلاق او حکم دې په شریعت کې نو باب ماجا کې حفظ صوت आवाज کمول ستقول وتخمير الوجه مخ پټول عند العطاس فوقت سکی دبرنجا کی وبه قال حدثنا محمد بن وزیر الواسطی وقال اخبرنا یحیی بن سعید عن محمد بن عجلان عن سمی عن نبی صالح عن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عطسا چی پرنجا بے کولا غطوا و جہو بیدی ہی نو پٹ بے کو مخبلاس مبارک و بیثو بیدی اپ جامی کدا مسکی کموز نبارک و غطوا بے حاس و تہو او خط بے کو پدی آواز هادا حدیث حسن صحیح مخ پټ کې لکه د پوز یو د مخ نس شیرونه دي او د ناس سړی ته تکلیف ورن کی اده وګصاو خو طرف تم ما سټ نه کاوي چې چاله zarar پدیونه راسي باب ما جاء ان الله يحب العطاس ويكره التصاوب باب دې په بیان د دې کی چراغني چې الله خو خوي العطاس پرجا او ما بدګنی التصاوب سويره اگرمه باڅي کی ورته وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العطاس من الله دافرنج الله ذ طرفنا ایدا د الله د طرف نه او رحمت دی او داد دماغ د صحت علامه او تصاوب من شیطان او دا باسي د شیطان نه د ذکر د ناراستیا نه خلا فیدا تصاوب احدکم کلچی باسي کيو پتا شو کی فل یزاید ولا فيه کی دی لاس تو خلی خلی و اذا قال اه کله چې په باسي کې آه آه کوي فإن الشيطان يزهق من جوفه لبيشک شیطان هي حد دي ته پورې من جوفه د خېټه ته پورې له ته پورې خان اباد کې راغلي ذات کې دي شیطان دن کی شیطان دنکی او دی سر شکل بدرنگی رولاس دکی دی چیدا شکلی بر سوک سہین کی هادا حدیثن وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسُ وَيَكْرَهُ التَّصَاوَ اللَّهُ وَخَيُّ عُطَاسَ وَبَدْغَنِ التَّصَاوَ فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ آه إِذَا تَصَاوَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَزْهَقُ مِنْ جَوْفِهِ تَكْرَار رَاغَلَ لَيْتَا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ وَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَقَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُورِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ الله پرنج خوخی ویتا تساوبا او باسی بدگنی فیدا عطسو احدکم کلچ پرنجو کیو پتاسو کی فقال الحمدللہ فحقنا لکل من سمعہو نو لازم دی حق دی سنت دی فحرغ چاچی واوری دائی یقول یرحمک اللہ چی یرحمک اللہ ورطووی واما تساوبو ارچه تصاوب ده فیدا تصاب آهدکم قلقی باسی کیویو پتاسو کی فلی ردهو مستطوا نو دیلی رد کئی سمرے چوسو طاقتی ولا یقولو ها ها ها ها دین کئی فینما ذالک من الشیطان یزحکو منو خان دی غدی پوری هادا حدیث صحیح فالا سهو من حدیث ابن عجلان و ابن ابی ذیب احفظ لحدیث سید المقبوری وحسبت من ابن عجلانا وسمیتو ابا بکر العطوار البسری يذکر عن امی ابن المدینی عن یحیی ابن سعید قال قال محمد ابن عجلانا حدیث سید المقبوری روا بعدها سید النبی حریرہ بعدید سعید روایت کرد ابو حریرہ روا بعدها سید الرجل نبی حریرہ فاختلطت علی نوی فما گڑ وٹشون فجعلتها نما ٹھولو گردو لن سعید نبی حریرہ باب ما جاء ان العطاس فی الصلاة من الشیطان باب دیپا بیان ددی کی چدا عطاس فبس کی دشیطان نبی وبه قال حدثنا علي بن حجر قرابنا شريك لنا من اغزار نبي وهو ابن ثابت النبي جدي رفعه قال العطاس والنعاس فرنجا او جوٹی وال والتصاو غباسی فمسکی والحیض والقیم والرعاف من الشیطان دا حیض او قیم دا پوز نوینی تلداد شیطان نلی دا اشیاء شیطان تا منصوب کرد ذکر دے دا خواخی او دے پا دی ذریعی بانی دا مز پکٹ کے دو او پا منع عبادت دی تلارنی سی دی تلارنی سی هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث شریک انا بن اغزا او ما تپوس کرو دا محمد ابن اسماعیل امام بخاری مولانا امام ترمذی وی دادی ابن ثابت نبی جدیه بارکی قلت له ما اسم جد عدی قال لا ادری ویزن پیچر و ذکران یحیی ابن معین قال اسمه دینار دا غیر ذکر شیوی دی چنم دینار باب ما جاء فی کراہیت یقام الرجل من مجلسه ثم یجلس فیه باب دې په بیان دا چې مکروه دی یو قام الرجل چې پورته کړی شی او شړې دا د مجلس نه بیا پاره کې نه بل دې پورته کو د درس او د جمعات او د مسجد او د جمعې د زینات په کې خپل کېنی دا مکروه دی او به قال حدثنا قتيبه قال اخبرنا حماد بن زهر بن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم أحدكم ندي پورت كويو قطاس وكرور من مجلس داود ناستد زينا چاورت نمكي نراغ لينيو عام زير جماعت دي خوشا پسدی کلینی ثم يدي صفی او بیاد فاری کی کینی هذا حدیث حسن صحیح دا غزایی دا شاید چاکلکیت ننے دا چسوک مخیر آگے بس اغد آگی حق دار لے آب دا غزین فاسین دیو جن بعد مشران و عادت دائی بجمعات کی اوزینی ولے نو کبل پی کی نی جاتیا پاسے و جنگونا پی قیدہ دا شریعت میں خلاف دے نو کہو ناپوہی دا غد ناپوہی نظام ساتل پکار دی و بیهی قار حدثنا الحسن بن علی الخلال قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زهري سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يقيم احدكم حاول ان يقول تكيو قطا شكرو مجلس داغنا ثم يجلس في ابي بكر ديكيني قال وكان الرجل يقوم لابن عمر ویو یو سڑے چی پورتا بشو دے ابن عمر در رضی اللہ عنہ دے پرخمائے چی صوفی ناغبن کی ناستو پائے کی ایک سو پورتا شو ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوتا ندے براہ پزین کی ناستو دادوی او تقوی و دادوی دے طرف نا او دیدے کی ناستا سہرام انوہ ذکر سره په خپل رضا باندې چاله زه پری دی نو بیا په کیسه نشته خدا د دې تقوا او چې سره دا سره د الله د رضا په بنیاد دي زما د وجنه یې راپورته شو چې ما د وجنه ورته حیا ورته او د دې د زړه خوشحالي بدلی دي لدا د دروازه بند کا چې دې د دین په رخلاشي دیو جنو علماءو لکلی دی وی انما یحمد الیسار بحجوز النفوس و امور دنیا دون القرب اے وی زا ورکے ببل دا نفس پا برخوی سو او دا دنیا پا کارو دا خیرت اغیر کے بس اپنا ورکے اباز علماء دي طرف تلال دي چې نه د اخرت ته کارو کې چې سره خپل حق چاله فریزي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا اگر تدوی تا سخنو گوی باب ما جاء اذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو احق به باب دې په وړاندې د دې کې چې کله یو سړی د خپل ځین په پاسه دو او د سما دې کې لاړې کوي فوځ شو کې طالب علم دې طالبات دي بیا واپس راغی د دانې چې په پاسه دې تر هغه ځای باندې کېلا هغه حقدار دې دې خو په کار دې چې صدا خبرې یعنی ما سړي دې ځان له سره غړولې خاص کر حرمین شریفینو کې دا مسله ټول کې رسمي د چې څوک په وجه کې نه پکار دي چې تاسو غوړې دې فری چې بیا راځي چې پر څوک ور سره جنگ نکړي و به قال حدثنا قتيبه قال اخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي عن امر ابن يحيى عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واس ابن حبان عن وهب ابن حذيفه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل احق بمجلسه یو سړی ډیر حقدار دی د خپل ناستې په ځای وین خرج له حاجته اگر کا قوت د خپل حاجت ته پارکم معاد او بیا واپس راځه فهو حق بمجلسه نو هغه ډیر حقدار دی په خپل ځای باندې لاړو دس کوي او دس ماته بلس ضرورت ته پار لاړو رجی دے راشی ندغ اخفل زیبانی دے لیر حق دار دے علماء اولی کلی دی چوئی فرق نشتا مینا یقوما منہو ویترکو لہو فی تدین پاس دنتے جانے ماس پری خویانا اباد علماء اختلاف دے چیدی او سڑی د درس یا د مسجد د مدرسی د خطوی پزے کی بس داغی و عادت تے بس دا غزے کی کی دی نو باد علماء چی خلق و لپتہ ہی جدا دے دس ہے دے نو دے دیر حق دار دے خام و خاغذے کسی لے نیسی بادی کسی دین آس شوی اگل اسی تکلیف شوی اباد علماء ایدا استحسان دے دا حق واجبن دے دا حق واجبن ہے آغا حدیث صحیح غریب وفی الباب نبی بکرتا وابی سعید وابی حریرہ